أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعذنا الله وإياكم من النار. Allahu Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli kardeşlerimiz, madem ki Allahu Teala bizlere yine yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi, biz de bu zaman dilimini inşallah onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsederek değerlendirelim kardeşler. Sizlere bugün, madem ki ezan okundu, vakit daraldı, ben sizlere bugün kısa olarak, muhtasar olarak el farku beyne taklit vel ittiba, ey taklit ile ittiba arasındaki fark, el farku beyne taklit vel ittiba, taklit ile ittiba etme arasındaki fark. Konunun başında başlık, belki İlerideki cümleleri dinlemeden biraz ağır gelebilir ama inşallah anlaşılacaktır. Yeter ki konuyu dinlerken zihinleriniz zinde tutulmaya çalışılsın. Hepinizin de şahit olduğu gibi, itikadi ve ameli birçok kargaşanın yaşanmış olduğu İslam aleminde Müslümanların hali bir kuru yaprak misali, esen rüzgara göre istikamet belirliyor. Yani neden böyle bir ifade kullanmışız? Bir kuru yaprak misali, yaş da değil. Bir kuru yaprak misali esen rüzgara göre istikamet tutturuyor bugün inananlar. Nereden hafif bir şey esse o esinti onu hemen alıp götürebiliyor. Bunun anlamı, bugün bir şeye inanıyor, yarın farklı yönden esen bir rüzgar onu farklı yöne götürebiliyor. Bu cahilce hareketleri yüzünden binlerce, hatta on binlerce insan, inanan Müslüman, bir kum fırtınasını andıran fikri akımların şiddetinden gözlerini kapamışlar, bir o yana koşuyorlar, bir bu yana koşuyorlar. Kim ne anlatıyor ona inanıyor, öbürü biraz daha süslü püslü konuşuyor, ona hemen kanıyor. Hulasa bu kalemun gibi durmadan renk değiştirebiliyor. Bunun sebebi ne? Neden bu haldeler Müslümanlar? Bu çarpıklığın içerisinde bulunmalarının sebebi ne? Bu çarpıklığın içerisinde bulunmalarının sebebi, değerli kardeşlerim, körü körüne bir din yaşama arızasıdır. Cahilce bir din yaşama arızasıdır. Edindiği dinin, elde ettiği, eline aldığı o dinin sahih mi, gayri sahih mi, indirilen mi, yaşanan mı, bunun farkında olmadığı içindir. Çünkü ara sıra da olsa şu ifadeyi kullanıyoruz: toplumun yaşadığı din ile indirilen din farklı. Yani indirilen din ile yaşanan din çok farklı. Aynen öyle. Bunun farkına nasıl varacağız? Körü körüne hareket eden bir insan bunun farkına varamaz asla. Dini bilgilerini Kur'an'a, sünnete dayandıramayan bunu asla farkına varamaz. İnancımız, amelimiz, ahlakımız ayakları havada asılı bir vaziyette, yani yere basar, sağlam bir şekli şemali yoktur. İnancımızın da amelimizin de. Kime ne sorsam bu anlamda, ya diyor bizim mübarek böyle anlattı. E diyor bizim mezhepte böyle. E diyor bizim üstadın kitaplarında böyle yazılı. Yani herkes, değerli kardeşler, herkes birbiriyle eş anlamlı ama farklı ifadeler kullanıyor. Manaları aynı. Herkes kendi yanındakiyle övünüyor. Allah-u Teala'nın ayeti cellesinde buyurduğu gibi onlar dinlerini parçaladılar ve herkes kendi yanındakiyle övünüyor. Aynen bu hale gelmişiz. Aynen bu hale gelmişiz. Yani delilsiz, hüccetsiz, basiretsizce bir din yaşamamız içerisinde bulunduğumuz bu çirkin manzaranın en ciddi sebeplerinden bir tanesidir. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin en nefret ettiği şey budur. Yani ne yapıyorsunuz? Bilinçsiz, şuursuz, gaflet içerisinde bir hareket. Bundan Allah-u Teala nefret eder. Onun sevdiği, hatta emrettiği, değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli bir hareket. Yani bilinçli, ne yaptığını bilen, yaptığını Kur'an'a, sünnete dayandıran, bunu Allah dedi diyen, bunu Resulü dedi diyen, bu insanın gidişatı basiretlidir. Bu insanın gidişi, bu insanın yaşadığı din isabetlidir. Yani toplumda şuursuzca hareket eden insanların sayısı korkunç. Onların o korkunç sayılarının yanı sıra basiretli, şuurlu hareket edenlerin sayısı da çok çok cüz'idir. Çok cüz'idir. Bana hakkıyla ibadet eden kullarım çok azdır diyor Allah Azze ve Celle. İnşallah biz onlardanızdır. İnşallah biz onlardanızdır. Ama Rabbimizin buyurduğu gibi bana hakkıyla ibadet eden kullarım çok azdır diyor. Yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyarsanız sizi sapıtırlar diyor. Yani çoğunluk hiçbir zaman delil değil. Ümmetin paramparça olacak, 73'e ayrılacak, bölünecek, bir tanesi kurtulacaktır diyor. Yani bu ve emsali deliller, değerli kardeşler, hiçbir zaman çokluğun delil olmadığını söylüyoruz. Bunu neden söyleme ihtiyacı hissediyoruz? Çünkü cahil avam tabakasından kalabalığa yönlenip, nerede bir kalabalık varsa onların haklı isabetli olduğunu zannediyor. Kalabalık onları aldatıyor. Aynen kendisi gibi düşünen kalabalık. Yani hangisine sorarsanız sorun birbirlerini gösteriyor. Ayşe'ye soruyor, diğerlerini gösteriyor. Diyor ki bunlar diyor deli mi diyor, bak bu kadar kalabalık. Ayşe'yi bırakıp Fatma'ya geçiyoruz. O da aynısını söylüyor. Yani herkes aynı ifadeyi kullanıyor. Herkesin aynı ifadeyi kullandığı bir cemaat. Şuursuz, basiretsiz bir şekilde hareket eden cemaat. Allah-u Teala'nın istediği, sevdiği şuurlu bir hareket, basiretli bir hareket, delilli hareket. Bu iki yolun gece ve gündüz gibi birbirinden çok farklı olduğu açıktır. Yani delillere dayalı olarak inanç ve amel üzerinde olan bir yol ile, bir kişi bir kimse ile körü körüne hareket eden bir insanın yolu birbirinden farklıdır. Birisi Allah-u Teala'nın sevdiği, razı olduğu yol, diğerinin de şeytanın sevip razı olduğu yoldur. Rahman'ın yolu ile şeytanın yoludur bakınız. Niyet her ne kadar güzel, düzgün de olsa inanın seni iyi niyetle kandırıyor. Şeytan iyi niyetle kandırılıyor. Güzel bir sözde denildiği gibi cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle döşenmiştir. Mekkeliler de iyi niyetle bir şeyler yapıyordular ama Allah şirk dedi. Şirk ve küfür diyordu. İyi niyet de yeterli değildir. İyi niyet yeterli değildir. Dolayısıyla tekrarında fayda vardır. Bu iki yol birbirinden çok farklıdır. Gece ve gündüz gibidir. Ölü ve diri gibidir. Biri Rahman'ın yolu, birisi şeytanın yolu. Rahman'ın yolu delille hareket etmek. Bilinçli hareket etmek. Şeytanın yolu ise iyi niyetli de olsan körü körüne hareket etmek. ne yaptığını, ne ettiğini bilmeden hareket etmektir. Değerli kardeşlerim, burada iki kelimeyi düzgün anlamamız lazım. Birisi taklit, birisi de ittiba. Hani dersin başında dedik ya, el farku beyne takliti vel ittiba. Taklit ile ittiba arasındaki fark. Taklit, az önceki söylediğim gibi, bir kişinin sözüne sahibinin o konuda hiçbir delili olmadığı halde başvurmak ve ona körü körüne uymaktır. Taklit budur. Bir kişinin sözüne sahibinin o konuda hiçbir delili olmadığı halde başvurmanın ve ona uymanın adıdır. Körü körüne ona uymanın adıdır. Bu adam sevdiğinden dolayı olabilir. Bu adamın etrafında çok kalabalık kişiler, kimseler olduğundan dolayı olabilir. Yani şer'i hiçbir gerekçe, bir delil olmadan o insanın etrafında zengin olduğu için, etrafında kalabalık olduğu için veya adına efendim şeyh, üstad, hoca efendi dedikleri, imam dedikleri için uyuluyor. Nasıl uyuluyor? O konuda bu adamın hiçbir delili yok. Buna rağmen o kişinin peşine uyuyor. O kişinin peşine gidiyor. Veya o grubun içinde onların mayasıyla mayalanıyor, boyasıyla da boyalanıyor. Bu taklittir. Körü körüne taklittir. Kimseye bir şey sormuyor. İttiba ise söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun delille sabit olan bir şeye uymanın, tabi olmanın adıdır. Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun. Zengin söylemiş, fakir söylemiş, çocuk söylemiş, büyük söylemiş, alim söylemiş, zalim söylemiş, fark etmez. Ağzından çıkan o söz bizim için delilse bitmiştir. Yani delilliyse daha doğrusu bitmiştir. Tekrar ediyoruz, ittiba neymiş? Söyleyeni ve yapanı kim olursa olsun delille sabit olan bir şeye uymanın ve tabi olmanın adıdır ittiba. Bir çocuk bize ayet getirse alamayız mı, sen daha yaşın kaç ki? Bunu biz senden kabul edemeyiz diyebilir miyiz? Şeytandan dahi gelse doğru alırız, şeytan doğruyu söylese sen şeytansın, senin bu söylediğini alamayız diyemeyiz. Bunlar hep İslam'ın kurallarıdır. Doğru şeytandan da gelse alınır. Yani alimin hatasını kenara bırakırsın, zalimin doğrusu varsa doğrusunu alırsın. İslam böyle adildir. Çünkü alim hata yapabileceği gibi zalim isabetle de konuşabilir, öyle mi? Taklit edene mukallit deniliyor. Tabi olana da müttebi deniliyor. Mukallit ve müttebi. Allahu Azze ve Celle'nin sevmiş olduğu müttebi, tabi olandır. Neye tabi olan? Delillere tabi olan. İslam'ın kaynağına, İslam'ın kurallarına, metoduna, menhecine tabi olandır. Yaptığını şuurunda olan, yaptığını, neye göre yaptığını bilen. Allah bunu seviyor değerli kardeşler. Bu iki icraat arasında büyük bir fark vardır. Bunu kafamıza güzelce yazmamız lazım. Mukallit bir konuda Allah ve Resulünün hükmünü değil, tabi olmuş olduğu mezhebinin, meşrebinin görüşünü arar. Mukallit ayet ve hadis dahi götürsen mutlaka o körü körüne tabi olduğu mezhep ve meşrebinin süzgecinden geçirmeye çalışır ayet ve hadis. Ve bunu sana çeşitli sözlerle izaha kalkışır. Bizim mübarek senden daha iyi biliyor bu ayetleri. Sen bunu okudun da bizim üstad bunu okumadı mı? Sen bunu gördün de bizim şeyh efendi bunu görmedi mi ifadeleriyle Allah ve Resulünün söylemiş olduğu sözleri, yani ayet ve hadisleri değerli kardeşlerim, mezhebinin ve meşrebinin süzgecinden geçirmeye çalışır. Hatta bu mezhep taassubu ile alakalı öyle korkunç bir ifade kullanılmış ki tarihte Hanefi üleması kabul edilen Kerhi dediğimiz bir şahsiyet diyor ki mezhebimize uymayan ne kadar ayet ve hadis varsa iyi biliniz ki ya nesh olunmuştur ya da o hadis zayıftır diyor. Sözü görüyor musunuz? Ne kadar cahilce, çirkin bir söz. İşte o insanın bu şekildeki bu cüretkar sözü o çirkin taassubundan dolayıdır. Kerhi, tarihte yaşamış Hanefi üleması olarak güya bilinen Kerhi dediğimiz bir zat. Mezhebimize uymayan, ne kadar ayet ve hadis varsa bilin ki ya neshedilmiştir, ya tevil edilmelidir, ya da hadisler zayıftır diyor. Halbuki Hanefi mezhebine bakın, mezhep olarak, tabi imamı ayırmak lazım, mezhepler ayrı, imamlar ayrı. Hanefi mezhebine bakınız mezhep olarak, mezheplerin içerisinde en fazla akılcı, en fazla aklıyla hareket eden, naslardan uzak, rey ehli, akılcı. Yani Ebu Hanife bile rahimullah akidesi hususunda kimse bir şey söyleyemez. Küçük bir irca meselesinin haricinde, ama rey ehlinden de Ebu Hanife. Bu bir hadisçi değildi. Rey ehlindendi. Ve bütün hadis ehli de onu cerh etmiştir. Sıka kabul etmemiştir. Sıkı kabul etmemiştir tabii ki. Bu da yani hadis konusunda ona itibar etmemişlerdir. İmamlardan bir tanesinin dediği gibi şu direğin dibinde Gala Resulullah diyen o kadar zata rast geldim ki onlar o kadar emin insanlardı, iyi insanlardı. Onlara Beytülmal'ı teslim etseniz saymadan geri alabilirsiniz. Ama hadis onların işi değildi diyor. Yani bunu neden izah ettik? Hadisçi olmak ayrı bir şey. Müslüman, tevhid ehli, sevilen bir insan olmak ayrı bir şeydir. Hadisçi bambaşka bir kişi, kimse demektir. Dolayısıyla bu anlamda kabul görmemiştir. Ehli hadis tarafında itibar edilmemiştir, cerh edilmiştir. Bunun yanı sıra rey ekolündendir. Rey ekolündendir. Hulasa değerli kardeşlerim, hulasa insanlar körü körüne taassupları yüzünden az önce ifade ettiğimiz gibi çok çirkin laflar edebilirler. Çok çirkin sözler edebilirler. O insanın etrafında ne kadar kalabalık oluşmuş ise o söylediği söze de o kadar itibar edilir. Yani hani biraz önce İslam alemidir diye, İslam alimidir diye, Hanefi ülemalarındandır diye milletin pişpişleyip bir yerlere oturtturduğu o insanın bu sözüne kanarsa, ki kanmışlar, bütün ayet ve hadisleri süzgeçten geçireceklerdir. Neyin süzgecinden? Mezheplerinin süzgecinden geçireceklerdir. İşte taklitin belalarından bir tanesi budur. Taklitin belalarından bir tanesi budur. Yani mukallit, tekrar altını çiziyoruz, herhangi bir meselede Allah'ın hükmü nedir, Resulünün hükmü nedir diye araştırmaktan ziyade mezhep ve meşrebinin görüşünü araştırır. Bu da illa ayet ve hadisi kabul etmiyoruz, inkar ediyoruz anlamında değil. Ya biz kimiz ki ayet ve hadisi anlayacağız? Biz kimiz ki ayet ve hadisten bir şeyler çıkaracağız, anlayacağız? Onun için üstadımız, şeyhimiz, ona gideceğiz, o nasıl anlamışsa öyle anlayacağız. Aynen kendi arkadaşlarımız içerisinde bir tanesinin çok zavallıca söylediği bir laf var. Diyor ki siz bir hadis görseniz, hatta binlerce hadis görseniz, o hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sarıdır diyor. Ama ümmet kalkmış ona kırmızı demiştir. Diyor ki biz kırmızıyı alırız diyor. Biz kırmızıyı alırız diyor. Belki az önce anlattığımız şekilde şiddetli bir taassubu olmasa da bu tip arkadaşların böyle cahilce sözler söyleyebiliyorlar. Güya bununla da artık başka bir şey kastediyorlar ama herkes senin kastını anlamaz. Ne demek Allah Resulü'nün yüzlerce hadisinde bu sarı demiş Ama ümmet kalkmış, hayır bu kırmızı demiş, bunu alacağız. Kaldı ki böyle bir şey de çok saçma. Resulün sarı dediği, yüzlerce hadisi şerifinde sarı dediği bir şeye ümmet nerede kalkmış da kırmızı demiş. Bu da çok saçma bir ifade. Bu da çok saçma bir ifade. Her neyse değerli kardeşlerim, taklit gerçekten çok ciddi bir arızadır. E hocam diyor, hepimiz alim olamayız ki. Hocam diyor, hepimiz alim olamayız ki. Muhakkak bir yerleri taklit etmek zorundayız diyor. Sanki İslam dinini yaşamak için alim olman gerekiyor. Şimdi burada da şeytan yine aldatıyor. İslam dinini yaşamak için sanki alim olmanız gerekiyor. Sen tevhidi öğrenebilmen için alim olman gerekmiyor. Ve Allah'ın senin üzerindeki en ciddi, en büyük hakkıdır tevhid. Tevhid inancını bir insanın öğrenebilmesi için alim olmasına gerek yoktur kardeşim. Alim olmasına gerek yoktur kardeşim. E hadi her hadisi anlayamayız ki. Allah Resulü diyor ki benden velev ki bir hadis olsun aktarın diyor. Aktaranın Allah yüzünü ak etsin diyor. Umulur ki aktarılan aktarandan daha iyi anlar diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen anlamayabilirsin arkadaşım, sen anlamasan bile olduğu gibi aktar. Aktarılan senden iyi anlayabilir. Bu ne demektir sen ayetten ve hadisten anlayamazsın? Bununla baltayı taşa da vuruyoruz, hiç haberimiz yoktur. Ne demek istiyoruz biliyor musun? Sen ayet ve hadisten anlamazsın denildiği zaman ayet ve hadisi zikreden, yani Allah ve Resulü o meseleyi beyan edememiş, anlatamamış, izah edememiş, bu beyefendi izah edecek. Bu beyefenin şeyhi söyleyecek. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde biz anlayasınız diye size türlü türlü misaller verdik diyor. Evirdik, çevirdik, her türlü misalleri verdik diyor. Bu kitap anlaşılır diyor. Mübeyyendir diyor, mufassaldır diyor. Kur'an'ı sünnetle anlayın diyor. Onunla konuşturun diyor. Kitap ve sünneti yan yana getirdiğiniz zaman anlaşılmayacak bir şey yok kardeşim. Bununla beraber kitabın ve sünnetin indirildiği o topluluk, sahabe, peygamber tarafından adres gösterilen sahabe, Allah kendilerinden razı olmuş, onlar da Rablerinden razı olmuş bir topluluk, kurtulan taife tarif edilirken onlar ve onların yolunda yürüyenlerdir. Dolayısıyla kitabı ve sünneti anlama hususunda, yaşama hususunda bizim için örnek bir topluluk da var. Ne kapalı olan? Karanlık olan ne? İnsanların zihinlerine dalma, boğulursun. Din var ya, bu din kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bunu öyle herkes anlayamaz. Yani Yahudi papazların, hahamlarının kitapları koltuklarının altına alarak sadece ve sadece onlar anlıyor. Onlar sadece izah edecek. Onlar nasıl izah etmişse sen öyle anlayacaksın. Bu aynen ehli kitapta vardı. Dolayısıyla onlar helalleri haram yaptılar, haramları helal yaptılar. Etrafındaki insanlar da körü körüne tabi oldular. Allah'tan başka Rab edindiler onları. Allah'tan gayrı Rab edindiler. Ama ne yazık ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizler var ya, sizler sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç uyacaksınız. Hatta bir keler deliğine girseler, aman orada ne vardır diye, onlar niye girdi, siz de gireceksiniz. Onlar kim ya Resulallah? Yahudi ve Hristiyanlar mı? Kâle femen. Ya kim olacak ki? Aynen, ne yazık ki, aynen, nasıl ki onlar dinlerini parçaladılar, paramparça oldular, 71-72 fırka, hatta Allah Resulü, siz onlardan bir fazlası olacaksınız diyor. Olmuşuz. Allah Resulü hadislerinde söylüyor bunu. Bu hadis anlaşılmıyor mu arkadaşım ya? Bak size hadis anlatıyorum. Ümmetin paramparça olacak, 73'e bölünecek. Bunlardan bir taifesi kurtulacaktır. Kim sorulduğunda da men hum ya Resulallah? Ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Anlaşılmıyor mu bu hadis arkadaşım? Çok mu kapalı? Çok kapalı değil. Allah Azze ve Celle kimseye soru sormuyor, bilmece sormuyor. Yani anlayamayacağı bir şey indirmez Allah-u Teala kullarına karşı en merhametli olan, öyle mi? Anlasınlar diye Allah Azze ve Celle çeşitli misaller, onlara gönderdiği Resul bile, peygamber bile önceden hakkında ileri geri konuşulan bir insan değil. Yani demesinler ki ya bu adam bir sürü yalanları vardı, şimdi de kalkıp bize şey yapıyor. Dürüst, emin bir kimse. Söylediği sözlere itibar edilecek bir kimseydi. Dolayısıyla bitireyim dersi, sonra sorulara geçelim. Dolayısıyla kardeşlerim, bu tip insanları taklit, yani bununla yine sözlerinin altında öyle her şeye inanmayın, siz gelin sadece bizi dinleyin yatıyor belli. Çünkü insanların eline Buhari ve Müslim'i veremezsiniz. Buhari'yi Müslim'i ne anlar ki bunlar? Halbuki senelerdir Buhari ve Müslim okuyoruz, okutuyoruz, insanların eline veriyoruz. Kimse Buhari ve Müslim yüzünden sapıtmadı. Buhari ve Müslim sebebiyle itikadını bozmadı. Bozuk itikadını düzeltti. Zayıf hadis de okusa Tirmizi'de, Ebu Davud'da, yeri geldi onlar hadislerle iştigal ettikleri için Allah onlara yardım etti. Ve yine hadislerle uğraşan kişiler, kimseler onun zayıf olduğunu söyledi. Uydurma olduğunu söyledi. Yani bizim yolumuzda cehd edenlere yollarımızı açarız diyor Allah-u Teala. Sen yeter ki onun yolunda cehd et. Dolayısıyla bu tip sözler gerçekten ciddi arızalar yaratacak sözlerdir. İnsanların elinden kitabı ve sünneti nasıl çekip alabilirsin? Bizim anladığımız gibi anla, nasıl diyebilirsin? Bu da işte körü körüne bir taassuptur. Benim anladığım gibi anla demeye çalışıyor. Hulasa kardeşlerim, Allah-u Teala kesinlikle mukallit bir insanı, körü körüne din yaşayan bir insanı asla sevmez. Allah-u Azze ve Celle şuurlu ve basiretli bir hareketi sever. Allah-u Azze ve Celle bakınız ne buyuruyor? Araf suresi ayet 3. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya. Rabbinizden size indirilene uyun. Bakın. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene uyun. Tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Onun dışında başka dostlar edinip onlara uymayın diyor. Allah'tan indirilene uymamızı istiyor Allah-u Teala. Rabbimiz, yaratıcımız. Allah aşkına anlayamayacağımız bir şeyse Rabbimizin bu sözü abes olmaz mı? Yani tabi olmada zorluk çekebileceğimiz, yani anlayamayacağımız bir şeyse Rabbimizin bu sözü abes olur Allah korusun. Rabbinizden size indirilene uyun. Ha acaba neyi indirmiştir diye azıcık düşünürsün. Açarsın Kerim kitabın sair temiz sayfalarını. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ Allah size kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Kitap, Kur'an, hikmet, sünnet. Yine kitabın adının Kur'an olduğunu, hikmetin sünnet manasına, yani Kur'an'ın pratize ediliş şekli olduğunu yine Kur'an'ın içerisinde bulursunuz. Yani yeter ki uğraşın. Adam senelerdir dinden, imandan uzak bir hayat sürmüş, bir şeyler anlattığımızda zor geliyor, diyor ki senin bu anlattıkların çok zor, yani bunları yaşamak için, anlamak için alim olmak lazım. Ya her işin bir acemiliği var arkadaşım. Sen Bismillah de bir başla bakayım. Anlaşılmayacak neresi var Kur'an'ın, sünnetin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım diyor. Gecesi gündüzü gibi, düşünebiliyor musunuz? Yani bu dinin karanlık bir tarafı yoktur. Artık bu yoldan sapan helak olur diyor. Gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol. Sahih bir hadisi şeriftir. Ve yine size cennete yaklaştıracak ne varsa onu anlatmışımdır diyor. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne varsa onu da anlatmışımdır diyor. Demek ki insanı cennete sokacak şeyler de bellidir. cehennemden uzaklaştıracak şeyler de bellidir. Kapalı bir şey yoktur. Kapalı bir şey yoktur. Kapalı bir şey yoktur değerli kardeşler. Allahu Azze ve Celle az önce ifade ettiğimiz gibi Tövbe suresi ayet 31'de onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler ittihaz edindiler. Burada bahsini etmiş olduğu kişiler, kimseler ehli kitap. Ve bilindiği gibi değerli kardeşlerim, bilindiği gibi bu ayetin tefsiriyle alakalı hadislerde, rivayetlerde anlatıldığı gibi, onların hahamlarını ve rahiplerini, yani din adamlarını, Allah'tan gayrı Rab edinmeleri taklitleri yüzünden olmuştur. Körü körüne onlara uymaları yüzünden olmuştur. İbni Kesir tefsirinde, bu ayetin tefsirinde Huzeyfe radıyallahu anhu ve başkalarından rivayetler zikrediyor. Diyor ki onlar Allah'ı bırakarak haham ve rahiplerine tapmıyorlardı. Tapmıyorlardı. Hahamlara, rahiplere, yani sen bizim ilahımızsın, sen bizim Rabbimizsin, sen işte bu, sen sizler olmasanız Mekke ayakta durmaz, Medine ayakta durmaz falan. Yani böyle çirkin bir inançları yoktu. Onların tapmaları nasıldı biliyor musunuz? Yani onları Rab ve ilah edinmeleri nasıldı biliyor musunuz? Onları nasihatçı kabul ettiler. Ve her söylediklerini körü körüne taklit ettiler. Dolayısıyla bir zaman geldi ki helaller haram edildi, haramlar da helal sayıldı. Bunlar da onların her söylediğine uydu. Aynen zamanımızda olduğu gibi. Herkesin ağzında helaller, haramlar. Nerede dini bir konu olsa, herkesin müftü kesildiği bir manzara ortaya çıkıyor. Allah şahittir, bir fıkra anlatılsın, güzelce dinler, güler, bir tane daha anlatsana der. Yani aynı şahsı büyük bir dikkatle dinler, bir tane daha anlat da gülelim, eğlenelim diye. Ama şeytan o kadar acayip işin içerisine parmağını, kolunu sokmuş ki, artık vücudunu sokmuş diyelim, ne parmak mı kaldı? İnanın, dinin, hangi dini mevzu ile alakalı bir şeylerden bahsedilsin, herkes bir şeyler, herkes bir şeyler söylemeye çalışıyor. Herkes müftü kesiliyor. Onun için o öyle değil diyor. O öyle olmaz diyor. Aslında ben onu falandan duydum, haram diyor. Öbürü diyor ki olur mu canım, helal diyor. Herkesin ağzından farklı farklı şeyler çıkıyor. Farklı farklı şeyler çıkıyor. Yani Allahu Azze ve Celle ve onun Resulü bu olayı kitabında ve sünnette bize boşuna anlatmıyor. Yani onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Olayını bize boşuna anlatmıyor. Kur'an'ın bizim üzerimizdeki haklarından bir tanesi de geçen de okumuştuk. Hatırlarsanız söylemiştik. Ayetleri üzerinde tefekkür, tedebbür. Öyle mi? Güzel anlamamız. Ayrıyeten geçmiş misallerden, kıssalardan ibret almamız. Bunu da anlatmıştık. Öyleyse Allah-u Teala burada bize neyi anlatıyor? Gayet açık. Onlar hahamlarını, rahiplerini Allah'tan gayrı Rab edinmişler. Haham ve rahip kim? Din adamları. Nasıl Rab edinmişler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net bir şekilde anlatıyor. Adi İbni Hatem hadisi hatırlarsınız. Boynunda bir haçla Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Allah Resulü ona diyor ki, ey Adi, onlardan ne buldun ki yani? Onlar hahamların, rahiplerin Allah'tan gayrı Rabler ile halet edinen kimseler diyor. Ehli kitaptan bahsediyor. O itiraz ediyor. Diyor ki biz onları Rab edinmedik ki diyor. Biz onları Rab edinmedik diyor. Farklı bir şey anlıyor. Yani önünde secde edilen, onlara ibadet edilen, yaratıcı kabul edilen, ne anlaşılıyorsa artık. Ve Allah Resulü izah ediyor. Diyor ki siz onların her söylediğini dinlemediniz mi? Onlar helalleri haram yaptı, bunu almadınız mı? haramları helal yaptılar, bunu almadınız mı? İşte sizin, işte onların Allah'tan gayrı Rab edinmeleri, hahamlarını, rahiplerini böyle olmuştur. Bu eğer onlar için geçerliyse kardeşler, bizim için de geçerlidir. Aynı illet bizde de varsa, Allah korusun, biz de aynı cürmü işlemiş oluruz, aynı hatayı yapmış oluruz. Yani ablamızın dediği gibi, tutar da körü körüne şeyh ne dediyse onunki, onun söylediği haktır. Üstad ne söylediyse onun söylediği gökten inen vahiy gibiymiş. Ki zaten kitaplarına da bu anlamda bir kutsiyet tanımışlar. Kitaplar vahiyle yazıldı diyor. İlhamla yazıldı diyor. Risalelerin ilhamla yazıldığını söylüyor. Mevlana Mesnevisi'nin alemlerin Rabbinden indiğini söylüyor. Şimdi bunlar kabul görmüş ve o kitaplara tanınan bir kutsiyet oluşturulmuş. Dolayısıyla o kitaplardan gelen söz batıl da gözükse zahiren, sen diyor onu yanlış anlıyorsun diyor. Adam resmen, affedersiniz, porno bir kıssa anlatıyor ya. Açın, inanın, çirkin şeyler anlatıyor Mesnevi. Dolayısıyla adamların zihniyeti farklı. Yani bunlar normal bir ilim ehli, Müslüman, dolayısıyla insanlara yardımcı olmaya çalışırken yaptıkları bir içtihat hatası değil ki. Bu bahsedilen kişiler, kimseler itikaden zihinlerinde her şeyin bir Allah olduğu inancı var. Bu adamların korkunç bir akideleri olduğundan dolayı orada bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Onların İslam'la Müslüman'la alakası yoktur. Onun içindir ki Avrupa'ya bakın, Yunus geceleri gündüzleri tertip ederler Mevlana için. Bunlar İslam'a olan saygılarından eğer böyle bir şey yapsaydılar, Muhammed günü yaparlardı. Onun için Yunus da onlardan, Mevlana da onlardan. Varsın onların olsun. Bizim Mevlamız var. Bizim Mevlamız var. Bakara'nın son ayetlerinde okuduğumuz Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Sensin bizim Mevlamız. Mevlana Mevlamız demez. Sahibimiz, yar, yardımcımız. Bilmiyorum, koyanlara soracaksın. Ben koymadım. Bizim Mevlamız Allah. Yardımcımız o. Başvuracak sığınağımız o. Ente Mevlana. Sensin bizim Mevlamız diyoruz. Bizim başka Mevlalara ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla körü körüne hastalıklarımız yüzünden öyle şeyler kabullenmişiz ki, öyle kitaplara sahip çıkıyoruz ki içerisi şirk ve küfür kaynıyor. Porno, ahlaksız hikayeler kaynıyor. Halbuki yine Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında kullarına bilmediğin bir şeyin ardına düşme diyor. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira göz, kulak, kalp, bunların hepsi yaptığından sorumludur diyor. İsra suresi ayet 36. Bu ne demek? Bu ne demek kardeşler ya? Bu ayet çok mu kapalı? Anlaşılmaz bir ayet. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme kardeşim. Herhangi bir yola çıkacağın zaman adresin yoksa, gideceğin yeri bilmiyorsan gidiyor musun, gitmiyorsun? Adresi alıyorsun, soruyorsun. Aman yorulmayayım diye, şimdi boşuna yürümeyeyim diye. Ya arkadaş, dini konularda neden aynı mantığı kullanmıyorsun? Neden aklını kullanmıyorsun? Soruları sonra inşallah, konu bitsin. Dini meselelerde derine dalanlar hiçbir zaman sapıtmamışlardır. İyice serin, selamet, güzel yollar kat etmişlerdir. Onlar tasavvufta şurada burada derine dalmış, cinlenmiş gitmişlerdir. Yanlışlara dalmışlar. Cinlenmiş gitmişlerdir. Eğer İslam dininde dereceniz ve değeriniz arttıkça, meseleleri derinlemesine incelemeye kalkıştıysanız, bu sizin hayatınızı ışık tutacak, rahat edeceksiniz, güzel bir din yaşayacaksınız demektir. Bu konuda Allah'ın Resulü, bu konuda onun ashabı İnanıyoruz ki bu dini en güzel şekilde anlayan ve yaşayanlardı, değil mi? Yani derinlemesine bunu anlayıp yaşamışlar. Neden kimsenin kafasında çatlaklık yoktu? Neden kimse abur cubur konuşmuyordu? Kimse böyle bir şey konuşmuyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu akşama kadar Allah'a sığınıyor cehennem azabından. Bizim Said-i Nursi de diyor ki, bedenimi o kadar büyüt ki cehennemde yer kalmasın dostlara. Şimdi lafa bak Allah aşkına. Bunu Ebu Bekir'e dayandırmaya çalıştıkları gibi bununla eş anlamlı bir söz söylüyor Said-i Nursi de. Yani dostları için cehenneme razıymış. Benim cehenneme gideceğime vesile olacak dost olur mu ya? Ne demek o? O ne biçim söz? Herkes ateşten kurtulmak için çırpınıyor. Dost için cehenneme gidecekmiş. Vallahi o gün ana yavruyu tanımayacak. Baba oğlunu tanımayacak. Tasavvuf, yani sapıtırsanız, körü körüne taklit ederseniz, bu iş ilerler, az önceki bahsin ettiğimiz şahsiyetlerin dediği gibi cennetle cehennemle alay da başlar ablacığım. Cennet dediklerin diyor ki birkaç huri, efendime söylemiş işte birkaç köşk, birkaç huri isteyene ver sen onu, bana seni gerek seni diyor. Bununla neyi kastediyorlar biliyor musunuz? Yani Allah olmak istiyorlar. Yani ilerleye fena fil şeyh, fena fil resul, fena fillah, beka billah. Kodlanmıştır. Körü körüne hareket ede sonunda cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yok diyor. Bunların inancı bu. Ama onların peşine takılanlar ilk önce böyle anlamıyor zaten. Şeytan tezgaha çok acayip kurmuş. Dolayısıyla onlara hemen ilk o yola sülük ettiklerinde bunu söylemezler. Önce bir şeyhte fani olacak. Yani gassalın, ölünün, meyyitin gassala teslimiyeti gibi önce mürit mürşide bir teslim olacak. Ben bu cübbenin altındaki Allah'tan başka yoktur kelimesini nasıl anladım biliyor musun hocam? Benim kalbimde Allah'tan başka kimse yoktur anlıyorum. Şimdi söylerler ardından da bunu insanlar uyanmasın diye tevil ederler. Halbuki bu sözü söyleyen kişiler, kimseler kelime yetimliği çeken kimseler değildi. Yani bunlar edip adamlar. Konuşan, yazan, çizen. Ne demek cübbemin altında Allah'tan başka bir şey yok? Ya o aslında onu kendileri olduğu anlamda, söylediği şekilde, inandıkları şekilde söylüyorlar da etrafındakilere onu tevil ederek uyanmasınlar diye. Aslında o sözü sen anlamıyorsun. Aslında o söz cübbemin içindekini Allah yarattı demek. Ya sana dedenin adı sorunca sen nenenin adını söylersen bu cevap olmaz ki kardeşim. Yani biz zaten inanıyoruz ki her şeyi Allah yarattı. Cübbeni de cübbenin içindekini de Allah yarattı. Ama ne demek cübbemin içinde Allah'tan başka bir şey yok? Yine biz iyi niyetimizden dolayı öyle şeyler. Yani Allah bize yardım ediyor, onların o iğrenç sözlerini anlamıyoruz. Anlamıyoruz yani güzel tevil ederek biz yani öyle anlaşılmaz zaten. Tasavvuftakilerin çoğu böyle ablacığım zaten. Hulasa yani bu belanın ve musibetin sebebi körü körüne taklittir yine. Körü körüne taklittir. Delilsiz, hüccetsiz insanların hareket etmeleridir. Az önceki ayeti tekrar ediyoruz. Rabbimiz bilmediğiniz bir şeyin ardına düşmeyiniz. Zira göz, kulak, kalp bundan sorguya çekilecektir diyor. Öyleyse basiretli bir Müslüman, değerli kardeşlerim, basiretli bir Müslüman ardına düşeceği bir mesele ile alakalı bilinçli olmalıdır. Şuurlu olmalıdır. İnancını inanmadan önce bir delile dayandırmalıdır. İnandıktan sonra delil ararsa bütün delilleri yamultur, kolunu bacağını kırar. Delilini bul, ondan sonra inan. Amelini Kur'an'a, sünnete dayandırmalıdır. Yani yapmadan önce. Yaptıktan sonra delil aramaya başlarsan az önceki dediğimiz gibi yine Kur'an'ın ve sünnetin kolunu bacağını kıracaksın. Yani eğip bükeceksin, tevil edeceksin. Yapmadan önce yapacağının delilini bil, bul, ondan sonra yap. İnancında da aynı şekilde. İnanır delil aramaya başlarsınsa, amel eder ardından delil aramaya başlarsınsa bu sakat sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla ardına düşmeden önce bilinçli ol diyor Allahu Teala. Bilinçli ve şuurlu ol diyor Allahu Azze ve Celle. Yine bakınız Rabbimiz Kasas suresi ayet 50, bunlar bu tip konuşmalarda sürekli delil olarak kullanacağımız ayetlerdir. Kasas suresi ayet 50'de Rabbimiz Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir ki? Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu insanın yürüdüğü o yolda, gittiği o yolda inancı, ameli, ahlakı, o yolda eğer Allah tarafından bir belgesi varsa, bir delil göstericisi varsa, bu şeyhi olur, üstad, kim olursa olsun, önemli değil. Allah'tan bir yol göstericisi, yani bu Allah'tandır deyip sana delil gösteren, bir belgen, bir kanıtın, bir bürhanın varsa ne ala, değilse bu kimseden daha sapık kimse yoktur. Bu adam keyfine uyuyor. Yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Yani insanın dini ile alakalı göstereceği bir delil yoksa sapıktır ya. Din adına yaşadığının ya delilini göster ya da git kendini doktora göster kardeşim. Bu deliliktir çünkü. Ya delil göstereceksin ya da artık onlar bu ayeti hemen yol gösterici olarak şey. Ama Allah'tan bir bak şimdi. Ne hani dedik ya geçen haftada da. Geçen hafta dersimizde de dedik ya ayetleri ne kadar güzel anlarsak güzel izah ederiz. Şimdi Allah'tan bir yol gösterici. Az önce dedik şeyhin olur, üstadın olur, abi kim olursa olsun. Bize göstereceği yol Allah'tan olmalı. Bak Allah böyle demiş diyen birisi olacaktır. Şeyhin Allah'ın yolunu gösteren olduğunu kim söylüyor ki ispat edemediğim müddetçe? O yolun Allah'tan olduğunu gösterirse başım gözüm üzerine. Ama hikayeler anlatır. Ardından bunun Allah'ın yolu olduğunu söylerse buna kimse inanmaz kardeşler. Muhammed suresi ayet 14. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse kötü işi kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu hiç? Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse kötü işi kendisine süslendirilen ve keyfine uyanlar gibi olur mu hiç? Ayete dikkat ederseniz kötü işler sürekli süslü gösteriliyor ve keyifli olur. Ayete dikkat edin. Adama bir şeyler anlatıyorsun. Diyorsun ki ama diyor benim kalbim mutmain bunda diyor. Ama diyor ben bundan çok haz alıyorum diyor. Arkadaşım senin ondan haz alman, senin o konuda mutlu olman, huzurlu olman onun doğru olduğu anlamına gelmez ki şeytandan. Sen önce Rabbinden bir delil üzerinde misin? Bunun ispatını yapman lazım. Hulasa değerli kardeşlerim, hulasa Allahu Azze ve Celle körü körüne hareket edenleri değil, şuurlu, basiretli, ittiba ehlini sevdiğini söylüyor. Yani inancından, amelinden, ahlakından mutlaka mutlaka Allahu Teala huzurunda sorguya çekilecektir. Dolayısıyla inancını, amelini ve ahlakını Kur'an'a ve sünnete dayandırmaya çalışacaktır. Eğer körü körüne hareket ederseniz, bunu kendinizde bir mekanizma haline getirirseniz, size kitabı ve sünneti anlattıkları müddetçe aynen Mekkeli müşriklerin itiraz ettiği gibi itiraz edeceksinizdir. Eğer Kur'an'ı okuduysanız, Kur'an-ı Kerim'de onlara gelin Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır, biz atalarımızı bulduğumuz yol üzere uyarız. Allah-u Teala da diyor ki şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı yine atalarının dedelerinin yoluna uyacaklar. Şimdi Muhammed Mustafa'nın karşısında bu sözü söyleyen kişiler, kimseler körü körüne hareket eden cahil insanlardılar. Cahiliye döneminin cahil insanlarıydı. Cahiliye dönemiydi. Ne zaman ki anlatıldı, anlaşıldı, artık anlayanlar, yan çizenler kafir ve müşrik oldular. Ama bir cahiliye dönemi vardı. Umumen Rabbimizin biricik Resulü onları Allah'a ve Resulüne davet ediyordu. Onlarsa körü körüne hareketleri yüzünden, taassupları yüzünden, enaniyetleri yüzünden, biz atamızdan dedemizden böyle bir şey görmedik. Biz atamızı dedemizi neyin üzerine bulduysak o yola uyarız diyorlar. Aynen toplumumuzda da bu şekilde. Denk gelmişseniz aynı sözleri söylüyorlar. Diyorlar ki siz bunları söylüyorsunuz da bizim atamız, dedemiz, o kadar gelmiş geçmiş atalarımız, dedelerimiz, ebelerimiz bunu bilmiyorlar. Gideceksen gitsen. Yine Maide suresinde bir ayeti celile, onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere uyun denildiğinde atalarımız üzerinde bulduğumuz yol bize yeter diyorlar. Gelin Allah'a ve Resulüne denildiğinde onlar atamızı, dedemizi neyin üzerinde bulduysak biz o yola uyarız. Maide suresi 104. Hatırlarsanız dersin ortasında bir hadisi şerif zikrettik. Yani siz sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaş kulaş uyacaksınız. İşte sözlerimizle de Allah korusun uyuyoruz sanki. Yani bize kitabı ve sünneti nerede anlatıyorlar? Körü körüne hareket edenlerimiz, taassup içerisinde olanlarımız aynı ifadeleri kullanıyorlar. Yani biz atamızdan, dedemizden böyle bir şey görmedik. Kitaba ve sünnete davet olunanlar. Atadan, dededen. Yani biz sizin anlattığınız Kur'an'ı inkar ediyoruz. Hadisleri inkar ediyoruz demiyorlar aslında. Onlar az önce dediğimiz gibi meseleyi tevil ederek, yani bu Kur'an sünneti sizin anladığınız gibi bizim atalarımız neden anlamamış ki? Niye anlayamamış ki? Neyse, kimse biz ayet ve hadis inkar ediyoruz demiyorlar. Ayet ve hadis inkar ediyoruz demiyorlar. Bu çirkin halleri yüzünden değerli kardeşlerim, inanın öyle bir hale gelmişler ki, yine dersin içerisinde ayet olarak zikretmişimdir. Tekrarında fayda vardır. Rabbimizin haber verdiği gibi onlar dinlerini kendi aralarında kitaplara ayırdılar diyor. Dinlerini kendi aralarında kitaplara ayırdılar. Her grup kendi gittiği yol ile sevinmektedir diyor. Mu'minun suresi ayet 53. İlginçtir bakınız. Ezeli ve ebedi ilmi olan Rabbimiz haber veriyor. Onlar dinlerini kendi aralarında kitaplara ayırdılar. Her grup kendi gittiği yolla sevinmektedir. Bu geçmiştekilerin yaptığı bir problem. Allah Resulü'nün de dediği gibi siz de geçmiştekilerin yoluna karış karış, kulaş kulaş uyacaksınız. Ve aynı şekilde tabi Rabbimizin kerim kitabında itibar lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiliğine değildir. Yani bu ayetin bir nüzul sebebi, bir söyleniliş sebebi olabilir ama itibar lafzın umumiliğine, yani burada lafızlarda Rabbimiz ne diyor, neyi kınıyor, neyi reddediyor, neyi çirkin görüyor? İnsanların dinlerini paramparça edip kitaplara ayırmalarını tenkit ediyor. Ve her grubun kendi yanındaki, kendi başındakiyle sevinmesini tenkit ediyor. Ayeti kerimedeki ezzebur, yani tasnif edilmiş kitaplar manasına gelir ki, bakınız çevremize, az önce dediğimiz gibi her grubun kendine has bir kitabı, bir ilmi hali var. Nurcuların kırmızı kitapları vardır. Elbette ki din adına olabilmesi için içinde dinden de bir şeyler bahsedecek. Ama o kitapların içerisinde korkunç safsata şeyler var. Kalabalıkları asla sizi aldatmasın. Zenginlikleri asla sizi aldatmasın. Korkunç bir şekilde içinde safsatalar vardır. İşte Rabbimizin ayette buyurduğu gibi onlar dinlerini kitaplara ayırdılar. Ah, risaleler. Tasavvufçuların kendilerine has kitapları. Mevlana'nın mesnevisi. Rabbani'nin mektubatı. Bunların içerisinde korkunç arızalar var ablacığım. Korkunç arızalar var. Ve bunların korkunç bir arıza, yanlış olduğunu kitap ve sünnet söylüyor. Açarsanız kitabı ve sünneti, okursanız, anlarsanız size bu anlamda ışık tutacaktır ve onların ne olduğunu anlayacaksınızdır. Ve sırası geldiğinde onlar da anlatır. Kitapları, yani dinlerini kitaplara böldüler. Aynen Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi. Kaç tane İncil'leri var? Yok masaya koymuşlar, yok sallamışlar. Efendim yok sağlam kalanları kalacak. Birbirini tutmayan kitaplar. Bizde de aynı şekilde. Ve bizim özelliğimiz, güzelliğimiz, Allah'a hamdü senalar olsun, kitabımız dipdiri ayakta. Hiçbir harfine dokunulmamış. Ama anlam itibariyle tahrif etmişiz. Anlam itibariyle tahrif etmişiz. Sünnetsiz bir Kur'an anlayışı, Kur'an'ı efendime söyleyeyim, bütün dalle fırkaların delil getirdiği bir kitap haline, ihtilaf sepeti haline getirmişler. Herkes Kur'an'dan delil getiriyor. Cebriyesi Kur'an'dan, Cehmiyesi Kur'an'dan, Mürciyesi Kur'an'dan, Mu'tezilesi Kur'an'dan, Kaderiyesi Kur'an'dan. Herkes Kur'an'dan delil getiriyor. Adam parti kuruyor, partisine Kur'an'dan delil getiriyor. İhtine sıratel müstakim. Demirel'in doğru yol. Doğru yol parti Kur'an'dan delil getiriyor. Namaz kılmayan Kur'an'dan delil getiriyor. La tekrabus sala. Bektaşi namaz kılmazmış. Niye? İşte ayeti okumuş. Namaza yaklaşmayın. Önünü arkasını oku. Ben hafız değilim ki demiş. Belki o adam bunu söylemiş, söylememiş. Ama yaşantı itibariyle bu var. Cımbızla çekiyoruz bir şeyi. Önünü, ardını, siyakını, sibakını düşünmeden konuşuyoruz ezbere. Ezbere konuşuyoruz. Kür kürüne. Allahu Azze ve Celle bizlere yar ve yardımcı olsun. Allahu Azze ve Celle bizlere dinimizi şuurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Ve son kısa bir parantez daha açayım. Ondan sonra dersimiz bitsin. Şimdi ilim ehlinden faydalanma hususunda karşımıza bu tip dersleri dinledikten sonra şöyle itirazlar oluyor. Diyorlar ki, hatta sahih bir hadisi kullanarak, hocam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu ki innemel ulema varasatul enbiya, yani alimler peygamberlerin varisleridir demiyor mu? Evet diyor. Biz de alimlere uyuyoruz diyor. Bunlar peygamberin varisleri olduğu için biz de onlara uyuyoruz. Ama sen şimdi alimlerin, hocaların, üstadların anlattıklarını hep tenkit ettin. Kısır bir ilim, kısır, malumatsız bir efendim anlayış. Ayetlerin siyakını, sibakını düşünmeden, okumadan konuştuğumuz gibi, hadislerin de bazen üstünü, altını okumadan, içinden cımbızla çekip bir kelime, bir cümle hemen bir şeyler konuşuyoruz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Doğru. Peki bu hadisi komple bir okuyalım bakalım. Bu hadisin, yani bu ifadeleri koca bir hadisin içinden cımbızla çekmişsiniz, almışsınız. Alimler peygamberlerin varisidir. Cümle doğru, sahih. Ama bununla sen batılı kastediyorsun. Yani sen peşine koştuğun kimse onu peygamberin varisi zannediyorsun. Onun her söylediğini peygamberin bıraktığı miras zannediyoruz. Gel bakalım önce bir hadisi okuyalım. Kays bin Kesir'den Ebu Derda radıyallahu anhu şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyuruyordu ki kim ilim için bir yola girerse, bak hadisi dikkat ediyorsunuz. Kim ilim için bir yola girerse Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim tahsil edenlerden memnun olduklarından dolayı kanatlarını indirirler. Alimler için göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar istiğfar ederler. Alimin abide karşı üstünlüğü ayın sair yıldızlara karşı üstünlüğü gibidir. Abid ibadet eden, alim bilen. Alim bilen bildiğiyle ibadet eden, abid ibadet ediyor. Ama alim başka. Üstün. Alimin abide karşı üstünlüğü, ayın sair yıldızlara karşı üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hadisin ortasında bak bu. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ve devam ediyor, çok önemli. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakırlar. Onlar miras olarak ilim bırakırlar, ilim diyor. Kim bu ilmi alırsa bol bir pay almış olur. Kocaman bir hadis. Ahmed'in Müsned'inde, Darimi'nin Süneninde, İbn Hibban'ın Sahih'inde, Tirmizi'nin Süneninde, Ebu Davud'un Süneninde, İbn Mace'nin Süneninde hadis sahih. Hadis sahih. Hadiste gördüğünüz gibi kardeşlerim, alimler peygamberlerin varisleriymiş. Doğru. Peki peygamberlere bırakılan miras neymiş? Ne diyor Allah Resulü? Neyi miras bırakmış? İlim değil mi? İlmi miras bırakır. Peki Allah Resulü'nün bıraktığı ilim neydi? Başka bir hadisi hemen bunun altına getiriyoruz. Size iki şey bıraktım. Sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Terektu fikum şeyeyni. İki şey bıraktım, terk ettim. Kitap ve sünnet. Sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız iki şey. Bu ne demektir kardeşler? Bu demek ki Allah Resulü'nün bırakmış olduğu miras Kur'an ve sünnettir. Kim bunu alırsa bol bir pay almış olur. Şimdi biz kimde Kur'an'ı ve sünneti görürsek deriz ki ha, bu adam peygamberin varisi. Adam hikaye anlatıyor. Etrafındakiler diyor ki bu peygamberin varisi. Adam tasavvuf tarikatı anlatıyor. Kafasına göre uydurduğu bir zikir şekli şemali anlatıyor. Peygamberin varisi diyor. Adam kelam yapıyor. Peygamberin varisi diyor. Arkadaş, peygamber böyle bir miras bırakmadı ki. Bu adamı peygamberin mirası, varisi kabul edesin. Allah Resulü'nün bıraktığı Kur'an ve sünnettir. Ben bunu kimde görürsem onun peygamberin varisi olduğuna inanırım. Dolayısıyla ilim ehlinden faydalanma yönünde de bizim sadece bu hadisi şerifin içerisinden cımbızla çektiğimiz bu ifadeye aldanarak, kanarak, her kimsenin, etrafında kalabalık oluşan her insanın alim veya peygamberin varisidir diye düşünmemiz çok yanlış bir husus olacaktır. Az önce anlattık, peygamberin bıraktığı miras Kur'an ve sünnettir. Biz bu mirası kimde görürsek onun peygamberin varisi olduğuna inanırız. Alimler peygamberlerin varisleridir. Alim demek Kur'an'ı sünneti bilen, onunla amel eden, anlattığı şeyler Kur'an'dan ve sünnetten olan kişi kimsedir. İşte bu peygamberin varisidir. Ve bu tip insanların da başımız gözümüz üzerinde yeri vardır. Hatta ve hatta alim dahi olsa, müçtehit dahi olsa peygamberimiz insandır. Hata yapabileceklerini de söylüyor. Dolayısıyla alimler anlatırken bile delil sorabiliriz. En azından mütmain olabilmek için delilini isteyebiliriz. Bu bizim doğal hakkımızdır. İslami bir edeple bu nerede yazılı, bunu söyleyebiliriz. Alimlerden de böyle faydalanmak lazım. İlim ehlini böyle değerlendirmek lazım. Allahu Azze ve Celle bizlere bu konuda yardım etsin. Çünkü baştan beri anlatmaya çalıştığımız konu ile alakalı gerçekten toplumun ciddi arızaları var. Yani taklitçi bir toplum haline gelmişiz. İttiba edenlerimiz çok az. Rabbimden niyazım bizleri Kur'an sünnet çizgisinde bu iki kaynağa ittiba eden insanlardan, müminlerden, Müslümanlardan olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.